ผมหายเงินไปแล้ว 80,000 อันนี้หายไปแล้ว 90,000 อันนี้เหลืออีก 90,000 ผมฝากไว้ครับอาจารย์ก็บักเพิ่มลูกชายผมให้เขาเห็นแล้วก็จ่ายเขาเป็นนั้นว่าผมขอถวายแต่เดี๋ยวนี้ผมสิตายเขามาเอาแล้วว่าซั่นพระเพิ่นก็ว่าเฮ้ยเว้าขี้แสดงสิหัวเจ้าของหลายว่าซั่นจะไปหาเว้าหลายเว้าแล้วก็หัวไปเห็นหมู่เห็นพวกสั่งไว้เบิ่งลูกเบิ่งเต่าเนี่ยเด้อเฮาตายไปแล้วเฮาบ่ได้อยู่ในห้องสิตายไปไสเราก็สั่งวันที่28ไข้หนักทันทีเลยเข้าโรงพยาบาลวัฒนาเมืองอุดรไปถึงวันที่29 30ลูกไปเยี่ยมหมอไม่ให้ใครเยี่ยมอยู่ขั้นโคม่าแกบอกว่าหมอให้ลูกผมมาหาผมอยากจะพบลูกหมอก็ให้ลูกมาหาแกบอกลูกเอารถใส่พ่อกลับบ้านขั้นว่าสั้นเอารถมาใส่ศพพ่อเขามานำเอานี่เต็มโรงพยาบาลเลยเขาใส่สูทขาวไว้เบิดเอาพ่อไปบวชเป็นหัวหน้าบวชชีพ่ามสวรรค์ชั้นจาตุ่มลูกก็เอารถกลับไปบอกหมอเลิกรักษาจ่ายค่าอยู่ค่ายาเสร็จแกก็กลับไปถึงบ้านน้องสองห้องนอนบ้านบอกลูกเอาเงินบอกเมียว่าเอาเงินให้ลูกจัก 30,000 ไปซื้อกระลงรู้นะเราเตรียมพร้อมบ้านนั่นนี่เรียกว่าชีวิตที่เตรียมพร้อมแล้วเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแรงเตรียมแบงก์ก่อนไปเตรียมใจก่อนที่จะพบกับความพัดผ้าพ่ายแพ้อย่างพุทธสาวกตายยังสบายสบายตายแสบเขาดีตายแสบพอสมควรเตรียมเอาเงินให้ลูกไปซื้อโล่งแล้วก็บอกว่าเมื่อพ่อตายแล้วเนี่ยเอาโล่งงามๆเนี่ยใส่ไปแล้วบอกให้เผาเอาออกแล้วเอาโล่งเนี่ยถวายวัดหลังจากนั้นก็บอกลูกเขียนพวงหรีดไปดีมาดีมีสุขไปดีพ้นทุกข์เอาเท่านี้เด้อพวงหรีดว่าฉันขอเล่ามาดีแล้วว่าเกิดมาดีเฮ็ดแต่ดีตายไปนี่ก็ไปดีเพราะว่าได้เฮ็ดแต่ดีอยู่แล้วแล้วก็สั่งสอนลูกว่าลูกทุกคนอย่าคิดถึงพ่อคันผู้ใดคืนหอดพ่อให้เฮ็ดคือพ่อคือแม่พาเฮ็ดให้เขาวัดฟังธรรมหูจักกินหูจักท่านอย่าประมาทว่าบาปบ่มีบุญบ่มีนรกบ่มีสวรรค์บ่มีอย่าสุประมาทว่าชาติก่อนบ่มีชาติหน้าบ่มีแนวตาเฮาบ่เห็นคันขึ้นหอดพ่อก็สิไปเห็นพ่ออยู่สวรรค์สันจาตุมเฮ็ดหรือพ่อตายไปแล้วอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่าเอาหมอหลองหมอล่ำมาเด้อมันสิบาปไปนิมนต์พระมาเทศน์ให้พ่อฟังแหน่ไปเอาเจ้าคุณสุวรรณมื้อนี้อ่ะพ่อสิตายลูกแก่นไปหาเจ้าคุณสุวรรณเจ้าคณะจังหวัดหนองคายสุวรรณเฮราจารย์เจ้าคุณสุวรรณมาเทศน์ให้ฟัง5นาทีจับมือแน่นจําได้บ่ดีบีบมือเจ้าคุณเจ้าคุณก็เทศน์ให้ฟัง5นาทีแล้วก็พนมมือรับเจ้าคุณก็ลากลับบอกลูกพ่อตายไปแล้วนี่พามาสวดอภิธรรม7คืนสวดแล้วให้แปลภาษาไทยคนจังสิฮู้จังสิได้บุญได้กุศลคันพระแปลบ่ได้นิมนต์เจ้าคุณมาแปลน้ำหลังสวดแล้วจบแล้วจังให้เพิ่นแปลครบ7มื้อเผาศพพอไปมนต์อาจารย์สมภพเด้อให้เพิ่นมาเทศน์ให้คนฟังจังสิได้บุญพอตายปั๊บตี4เราตายสั่งโลกแล้วตี4นี่มันเป็นวันที่1มกราแสดงว่าซื้อสัตว์ขนาดพวกนี้ก็ได้ขอไว้ปีเดียวกับปีเดียวฮอดบ่ปีดบ่ปลายให้เลยก็มาเอาตาดีก็ตายไปปั๊บวันที่1มกราคม04:00เวลา16:00เช้าอาตมาไปถึงข้าเจ้าบัดแฮงดีใจแล้วบัดนี้ทั้งห้องทั้งไห้ห้องไห้ย้อนดีใจเด้เฮ้ยอาจารย์ฮู้ได้จังไดว่าซั่นบ่ทันโทรเลขกำลังยากบ่ทันเฮ็ดอีหยังเลยว่าซั่นเพิ่นแฮงสั่งไว้ให้อาจารย์มาเทศดีใจหาว่าอาจารย์สมภพนี่ฮู้ได้ซะล่ะนี่บ่แม่นฮู้แม่นเฮ้ยหยังดอกข่อยมาเองข่อยคิดจักมาซื่อๆว่าซั่นฮ่าอาจารย์ต้องฮู้จังซั่นจังซี่ว่าอย่างน้อยพระจิวาข่อยเป็นพระอริยะเจ้าแล้วมูซะได้นี่ว่าฉันดอกข่อยมายามซื้อข่อยขึ้นฮอดแล้ววันที่7อาตมาก็ไปแสดงธรรมงานศพตาดีนี่พระตั้ง 3-400 ไม่ต้องนิมนต์มาเองแถบนั้นใกล้ๆนั่นเต็มทั้งพระทั้งเนนคนมาเป็นพันๆแม่รถจนบ่มีบนจอดอันนั้นคนดีตายตายอย่างเตรียมพร้อมชีวิตที่ดีงามลักษณะจังซี่เราบอกลูกว่าบ่ต้องห่วงบ่ต้องห่วงพ่อขันขึ้นฮอดพ่อเฮ็ดคือพ่อแม่ใหญ่คือเฮานี่คือกันคันลูกบ่ได้ขึ้นฮอดเล่าเฮ็ดคือเล่าบ่ต้องแจกเขาหาเล่าเราก็บ่ต้องเป็นห่วงเลยนี่เราแจกไว้แล้วของเราเรียกว่าชีวกะพัดตังแจกเขาให้เจ้าของไว้ล่วงหน้าพ่อแม่ใหญ่คือแจกให้เจ้ากรรมนายเวรพ่อเฮ็ดนั่นแต่เฮาทั้งหลายเฮ้ยบ่มานี่ก็เมื่อยนี่เงินไหลใครย่อยจะจบแล้วได้บาดนี่ฮ้อนก็ฮ้อนก็มัวไว้อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่อยู่ใกล้สังกะสีที่นี่ได้เฮานี่เฮาก็สิพ่อสภาพจังซี่คู่คน ลูกตายเสียผัวเมียตายจากพัดผากจากพ่อแม่ลูกเต่าพ่อชีวิตนี่บ่เที่ยงแท้แน่นอนจากไผสิล่มหายตายจากกันเกิดมาตาบ่บอดหูบ่หนวกเก็บเล็กผสมน้อยร้อยรัดเป็นพุ่มพวงซึ่งคุณงามความดีพ่อเฮ็ดอีหยังได้ก็เฮ็ดแนวดีอย่าดูถูกอย่าประมาทว่าให้รวยซะก่อนให้มีซะก่อนเอาบุญเก่ามีอยู่เนี่ยไปต่อเอาบุญใหม่หมื่นเล็กหมื่นละน้อยคันผู้ใดตายจากไปอ้ายน้องป้องปลายลูกเต่าผัวเมียพ่อแม่เก็บเหล็กผสมหน่อยเงินค่ำกำแก้วขูดหัวเล่าเกาหัวหย่าปีหน้าแจกเขาฮะแจกเขาเฮ็ดก็ไม่ให้เคลื่อนย่าจะไปหาจ้างสติงความโบจ้างมอลำสิงลำเสิงจ้างนั่งจ้างละครขาหัวขาคุยเบิดซุ่มสิมากินให้ห้องซุ่มนั่นเกณฑ์จนอิ่มหากถิ่มพร้อมให้ห้องเงินบ่ได้บุญน้ำซุ่มมันนั่นเด้ให้ห้องทำบุญจังสี่คืออาบน้ำสุคนสุกินเขาผ้าสาสังมาต่างสุคนสุอาบน้ำสังมาเกี่ยงลื่นกันไม่ไงคืออาบน้ำเกี่ยงทำบุญคืออาบน้ำอาบน้ำขี้ต้มอาดเบิบมือสกปรกเบิบมือขี้หิดกินหัวพร้อมกินเบิบโตเหมือนทำบุญขาสัตว์ตัดชีวิตขาง่วขาคุ้ยจังนั่งจังมอลำมาให้เขาเบิ้งเตรียมตัวบาปตรงนรกพร้อมหันบ่อเสื้อไปเปิดประดับบิดอกเล่มที่27เทระคาถาตาลปุตตะคาถาผู้ใดจ้างหนังจ้างหมอลำจ้างแนวมวลแนวซื่นมาให้ผู้อื่นทั้งหลายเบิ่งดีดมาดีนมาเด้งมาเดามามวลมาเซินอยู่หั่นบ่แม่นสิได้บุญเพิ่นว่ามีแต่ตกนรกพระพุทธเจ้าว่ามันเฮ็ดให้กิเลสเขาอ้วนเพิ่นว่าเพราะฉะนั้นเฮาก็บ่เอาเฮาอาบน้ำขึ้นไม่ได้ขึ้นนี่คันเฮาทำบุญด้วยบาปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตขึ้นมาก็เหมือนอาบน้ำขี้โคลนขี้ต้มยิ่งสกปรกบ่กุ้มฆ่าชีวิตเขาเจ้าทำบุญอาบน้ำหอมใส่เข้าไปหอมเย็นซ่าจังหน่อยแสบบัดนี่น้ำหอมเข้าตาตากระสิบอดย่อนเพราะมันมีสารเคมี CFC โคลฟูนฟอรคาร์บอนใส่เข้าไปกัดผิวหนังผอมใส่ร้ายถือตาตาบอดคือกันกำเฮาเอาบุญให้คนย่องจ้างงอหลองมอล่ำให้เขามามวนเอาแนวอยู่แนวกินเหล่ายาท่านั่งให้เขาเจ้ากินเขาเจ้าย่องเฮ้ยจะมันดีสมหยดสมเกียรติเป็นตาสิได้บุญเนาะความจริงเขาจะว่าเป็นตาลาบสิชิพายเนาะเขาจะว่าแน่ใจเขาเล่าเลี้ยงจังสี่คู่ปีนี่ชิพายตายห้องก็สนุกมวนเขาจะเสียวายจังสันอันนี้อาบน้ำหอมขันเขาย่องละดีใจบัดดีใจแล้วเจ้าของพิธีกระเป๋าแฝบร่องแฝบร่องจะไปยืมเงินผู้ใดมาแน่กับบัตรแจกเขาง่ายๆคือไม่ไงเครื่องอาบน้ำสะอาดฟอกสบู่หอมบ่หอมกระยามันสะอาดสะอาดไผบ่ย่องก็ตามทำดีแล้วไผสิตีก็ตามฟังทำถึกแล้วยันหนอกก็บ่ติงฟังลักหมันล่มตีห้อยหาถอดสะหนึ่งแงนหน้าเบิ่งล่มแก้เข้าเนี่ยเข้าหม้อเดียวแกงหม้อเดียวก็ได้คันซ้ำจะแจกเขาไปเปิดพระไตรปิฎกเปตวัตถุเล่มที่26ตั้งแต่ข้อที่99ไปเปิดบางท่านมีแต่เรื่องแก้เขาข้าเจ้าบ่ได้มาจ้างนั่งจ้างมอลำลูกแก้เขาให้แม่ผัวแจกเขาให้เมียเมียแจกเขาให้ผัวมีให้เห็นอย่างนั้นท่าเปรตผีเพจนั่งนั่นท่าผัวเป็นเศรษฐีหาร้อยเหลี่ยมเกียนเอาเกียนไปขายไปขายในป่าเมียเป็นผีเพจผมเฮาเป็นกระเซิงเสื้อผ้าไม่มีเหม็นสาบสางคลุ้งไปหมดเลยมีแต่หนังหุ้มกระดูกพร้อมกระล่องกระแหล่งน้ำตาไหลอาบแก้มเป็นเลือดปรากฏขึ้นผัวจอดเกียนเขาไปถ่ายในป่าพี่ฉันคือเมียของพี่เพิ่นนั้นย่านยังมาใกล้ค่อยได้เมียค่อยบ่เคยมีเดี๋ยวนี้ว่าฉันทุกข์ยากฉันลำบากฉันต้องกินเลือดกินหนองคนตายในป่าช้าฉันต้องนอนในโรงศพร้างๆฉันไม่มีจะอยู่จะกินขอให้พี่ช่วยฉันทีนายนันทาเปรตบอกว่าถ้าเธอจะให้ฉันช่วยเหลืออย่ามาใกล้ทรัพย์500เล่มเกวียนฉันจะจัดการให้เสื้อผ้าข้าวน้ำโภชนะอาหารนางเปรตบอกว่าสิ่งเหล่านั้นแม้ที่จะยื่นให้กับมือมันกลายเป็นไฟมันกลายเป็นทรายกลายเป็นแกบกลายเป็นดินเพราะเหตุแห่งกรรมของฉันเองบุญนั้นจึงไม่ถึงฉันพี่จงรีบหนีให้พ้นป่านี้ไม่นานนักฝนหาใหญ่จะตกลงมาสมบัติจะสูญเสียพ้นจากป่าแล้วปิดเกวียนเอาไว้ให้ดีๆถ้าพี่ไปเห็นสมณะพราหมณ์ผู้ทรงศีลหรือหาไม่ได้อุบาสกอุบาสิกานุ่งขาวห่มขาวผู้มีศีลอันงดงามพี่จงมอบข้าวน้ำโภชนะอาหารเสื้อผ้าอาภรณ์ให้แก่บุคคลเหล่านั้นอุทิศส่วนกุศลเถิดนั้นแหละจึงเสมือนยื่นให้กับมือฉันเศรษฐีแกก็ลองดูรีบออกจากป่าบอกลูกน้องบริวารให้ปกปิดทัพสัมภาระเพราะว่ามันจะเสียฝนจะตกพ้นจากป่าฝนก็ตกจริงๆก็ยิ่งเชื่อว่านางเปรตนี้เธอลูก แล้วก็ไปถึงที่มีสมณพราหมณ์ก็ทำบุญก็ไม่ได้มีอะไรหมอล้อมหมอลำมีเหล้ามียาก็มีข้าวมีน้ำมีผ้าธรรมดาธรรมดาอุทิศให้ต่อมาไม่นานนั่งนางก็ปรากฏให้เห็นในยามค่ำคืนเหมือนดาวประกายพึกพร้อมด้วยที่ผสมบัติอันนี้คือวิบากกรรมที่พี่ได้อุทิศให้ฉันได้พ้นแล้วจากเปรตโลกจากนี้ไปขอให้พี่อย่าได้ประมาทแม้จะมั่งมีทรัพย์สมบัติอุโพโลกะวิชัยโยปฏิปันโนโหติพี่จงปฏิบัติตัวให้ชนะโลกทั้งสองด้วยทรัพย์ที่มีอยู่รู้จักกินรู้จักทานเอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์นอกจากนั้นใช้หนี้กรรมหนี้เวรหนี้บิดามารดาที่เลี้ยงเรามานั่นเป็นหนี้นี่นี่ไงคือเราใส่เดี๋ยวเพิ่นว่าปฏิบัติเพื่อชนะโลกทั้งสองเราอ่านดูตามพระไตรปิฎกจริงเห็นนางกาลีทำบุญให้นายโกตุหลิกผัวเข้ามอเดียวเข้ามอเดียวอุ้มลูกพาทะเลทรายไปมันเกิดโรคหาตายเบิดบ้านเบิดเมืองยังเหลือสองผัวเมียกับลูกหน่อยเอาไฟจูดเฮือนเจ้าของพากันย่างข่มทะเลทรายสิไปหาหมู่อยู่อีกเมืองหนึ่งจากอัลละกับปันนครมาห้อกลางทางเขาเบิดน้ำเบิดโดนเขาหัวส่วนขาลูกยากแต่น้ำโลกเข้าเนี่ยอุ้มไปก็สิตายกลางทะเลตายทั้งพ่อทั้งลูกทั้งแม่ทิมลูกเข้าเถอะทิมไว้จังได้มันก็ตายเฮานี้ขวมทะเลทรายได้กันเฮาบ่ตายลูกอยู่ในพวกหานี้เมียกอดลูกแน่นร้องให้เจ้าจังจังเว้าจังสั่นผีหาตัวใดสิงใจเจ้าลูกมื่นตามองๆส่วนทิมเราจะเห็นน้ำใจแม่น้ำใจพ่อยามคับขันจำเป็นอดอยากในสูตรนี้เล่าให้ฟังอย่างนี้ส่วนเมียทิมลูกฮอดแจ๊กเถื่อนเมียกับบ่ทิมอุ้มไปฝ่าทะเลทรายบ่มีต้นไม้ต้นไรสุดท้ายผัวก็ขออุ้มช่วยเมียสงสารเมียถ้าเธอไม่ทิ้งก็เอามาให้ฉันฉันจะช่วยอุ้มฉันสงสารเธอเธอจงเดินก่อนฉันจะยืนเป็นเงาให้เธอได้ร่มเย็นบ้างเมียยางก่อนผัวยางน้ำหลังเพราะว่าตะวันทอดบ่ายไปแล้วมันก็ได้เงาในทะเลทรายไม่มีต้นไม้อุ้มไปอุ้มไปลูกน้อยนอนหลับหลักปงหลักปงเมียยางไปเจ๊กเจ้าบ่เมื่อยบ่คอยสิอุ้มซอยไปรถไปรถคอยบ่เมื่อยดอกเมียก็หลงปื้มดีใจหัวเล่าคือสิคือได้เนาะบ้านนี่หักลูกซอยเฮาแต่กี้มีแต่ส้วนถิ่มดอนเมียก็บอกว่าเจ้าบ่เมื่อยบ่ค่อยสิซอยอุ้มค่อยมีแห้งแน่เฮาไปรอดไปรอดบ่เมื่อยดอกถามถึง3เทื่อ4เทื่ออุ้ยเล่าซะมาหักลูกบ่คือเก่าแต่ก่อนมีแต่ส้วนถิ่มหันไปเบิ่งบ่มีลูกตายแต่ย่ำได้บู้นี่ถิ่มไว้กลางทะเลทรายพุ่นถามว่าลูกเฮาเดี๋ยวอย่าถามหามันแข็งกระแดงตายแล้วค่อยฟ้าถิ่มแต่เฮิงพุ่นมันนอนหลับเมียก็ร้องไห้วิ่งตามรอยในทะเลทรายไปเห็นลูกแข็งกระเด้งโอ้มลูกไห้เกลือกกิ่งน้ำตาไหลอาบซบมาในอ้อมกอดจนลูกเปื่อยเห็นผัวเราก็ให้ไปด่าไปจมน้ำลูกไปผัวนั่นก็ปลอบใจเมียบ่ตายเอาไหมลูกนี่พกพานี้เมียนี่ก็น้อยใจจนลูกเปื่อยคามือไปจนถึงตีนทะเลทรายทั้งหมู่บ้านจึงพากันก็ยังไม่ถึงมองเห็นหมู่บ้านแต่ก็ยังไม่ใช่เป็นต้นไม้เงาที่ร้อนตาเป็นภูเขาที่เหมือนกับต้นไม้ก็ไปกุยกุยกุยกุยตายออกเพื่อจะฝังลูกเพราะว่าลูกเปื่อยแล้วนายโกตุหลิงบอกว่าปิ้งกินซะเป็นอย่างเหลือสิดีบ่ดีกว่าฝังบ่เฮาสิได้มีเหือมีแห้งเบิ่งดูพุ่นน่ะบ่เป็นแต่ซะแตกเรื่องหายได้บ่น้ำผู้ชายนี่ก็ได้เนาะบ่เหลือว่าตายแต่เพิ่นดีเสร็จแล้วนางนี่พอได้ยินคำนั้นก็ร้องไห้บอกว่าถ้อยคำที่ผู้หญิงที่พูดมาเนี่ยเหมือนคมหอบคงดาบเสียบตึงลงกลางหัวใจของฉันแทบจะแตกสลายอยู่แล้วอย่าซ้ำเติมเลยเอาลูกท้อมแล้วก็ห้องไห้เป็นบาปเป็นกรรมของพ่อของแม่ย่ำยากย่ำจนเจ้ามาเกิดน้ำพ่อน้ำแม่ศาสนามาเกิดน้ำแม่อีกเด้อลูกเอ้ยบ่ได้เลี้ยงเจ้ามาบ่ได้พาเจ้าใหญ่เป้าไปให้ไปพ้นทะเลทรายก็ได้ไปพบคนเลี้ยงโคนายโคบาลที่ใจบุญกำลังทำบุญเลี้ยงพระเห็นสองผัวเมียนี่ไปกำลังพร้อมกระล่องกระแล่งหอยหิวชาวบ้านก็บอกพอมีคนหิวโซข้ามทะเลทรายมานายโคบาลนี่แกเหมือนได้ยินเสียงจากสวรรค์ดีใจว่าจะได้บุญก็เอาคนทั้งสองนี่ขึ้นมาเลี้ยงเอาอาหารอย่างดีเลยให้กินถวายพระไปพร้อมเลี้ยงคนที่ทุกข์ให้ขมอดขอกำลังข้ามทะเลทรายมาเออมันกินอวสันนายโกตุหลิกเมียได้คำหนึ่งคนสามสาวใดบอกตาเหลือกตาสนเมียกินได้สามคำเกินไม่ลงมองเห็นกิริยาของผัวเหมือนผีเหมือนเทพ จ้าย่านข่อยกินเบิดก่อนเจ้าบ่เจ้าคือเฝ้าคือหีบแท้ข่อยสิเซากินให้พี่กินเสียเมื่อพี่อิ่มพี่มีชีวิตอยู่ฉันก็คงไม่ตายฉันจะรอกินเดนให้พี่กินเสียเพราะว่าเห็นผัวกินนั่นคือเราเป็นเพศเป็นเพศสาวได้บ่บ่บ่หำยำบ่ทันได้แหลกเกินกลมเอือกหยัดคำไม่ก็ไปอีกย่านเมียหยัดกินไปหันยังเหลือกตาไปเห็นหมาเขาอีกหมาเขากำลังกินอาหารอยู่จะเป็นมึงดีกว่ากูนอกไปสันกูเกิดเป็นคนทึกทุกอย่างอึดอยากมึงเกิดเป็นหมาจะเป็นบ่อึดบ่อยากอ่อนซ่อนเด้อ่อนซ่อนหมากินไปกินมาแค้นบาดนี่เออเกินบ่ลงมันตาเหลือกตาส้นตายมับพอดีบาดอ่อนหาสมนำหนาแล้วว่าไม่ไงทั้งนั้นพอตายปั๊บไปเกิดเป็นหมาในท้องหมาตัวนั้นนั่นๆๆคือการให้ผลของกรรมคือสิ่งกิโลคือว่ามาบางกี่จิตมันนักไปทางไหนไปๆหันแต่ว่าบาปที่ขาลูกนี่ยังบันให้ผลตายปั๊บไปเกิดในห้องหมาตัวนั้นหมาตัวนั้นออกลูกมาเป็นลูกทนตัวเทิกพอดีแม่นเล่าหันไปเกิดแต่นางคนนี้ร้องไห้หาผัวจนตาบวมพอเสร็จแล้วนายโคบาลบอกว่าเธอไม่ต้องร้องห่มร้องให้ทุกยากลำบากก็อยู่ด้วยกันไปฉันจะเลี้ยงดูช่วยกันเลี้ยงงัวทำบุญทำทานไปเธออย่าเป็นห่วงเลยชั่วชีวิตวันดีคืนดีเรามีสมณะพราหมณ์ผู้ทรงศีลแล้วก็ทำบุญทำทานหาชีวิตเป็นอย่างนี้อย่าอยู่เป็นร้อยปีพันปีแสนปีก็จะต้องตายพัดพากจากกันคนนี้แกเป็นอุบาสกผู้มีธรรมเทศปลอบใจนางนี่พร้อมทั้งพระประเจกับพุทธเจ้าก็ค่อยๆปลอบใจนางก็หายโศกเศร้าเลี้ยงงัวหมาตัวนี้จื้อหุบจื้อเมียได้แลมิลินมิลินแลนลัดแลนตอนเมียบ่ได้เลี้ยงยากอย่าลืมเด้สัตว์สาว่าสิ่งเฮาหลังเถื่อเป็นพี่เป็นน้องเป็นหมู่เป็นคนเป็นหนี่เป็นสิ่งกันกามีเฮาเว้าเนี่ยมันฮู้จักแต่ว่ามันเว้าเฮาบ่เป็นกามีนานอาตมาไปเดินธุดงค์บาง2ปีก่อนน่ะอยู่อำเภอเขาวงคำเบิ่มบามน่ะเด็กน้อยผู้หนึ่งแบกค้อนเขาไปตีหัวเท่านึงแล้วกำลังสารแห่ไว้ไว้อยู่อายุ70ปีเด็กน้อยอายุ9ปี10ปีมาในโรงเรียนบ่คือจังได๋มาฮอดน่ะสวดขึ้นมาลอดเท่านี้ขากูว่าซั่นตั้งแต่เป็นคุ้ยไถหน้างอมๆอยู่ปอดมาละขาอยู่หัวหน้าไส้นี่เกษตรตายมาเกิดเป็นคนเด็กน้อยอยู่บ้านมีชื่อได้ตะกี้ชื่อบ่ได้มือนั่นเกิดชื่อได้ขึ้นมาเองเอิ้นบังวางห่อหนังสือได้แบกค้อนเล็งกันไปในความโกรธแขนข้ามชาติค้อนนำหัวพ่อใหญ่2บาทแดงจึงคืนเลือดไหลประจำเดือนออกหัวไทยบ้านมาหาอ๋องมันยังจะไปตีไปขาลำมันข้าวค่อยบักนี่มาท่านไปเบิ่งรถอยู่หัวหน้ากับพันแม่นี่รีบไปขี่กองจนพุ่นอยู่พอขาแล้วมันสะพอนออกจื้อได้มั้ยเลยอันนี้ก็เหมือนกันหมาตัวนี้มันจำเจ้าของมันไงมาจื้อเมียเจ้าของได้ไหมหมาเขาว่าว่าเป็นเมียเว้าหยังจื้อได้เบิดเมียก็ไปเลี้ยงงัวแล่นำก้นเมียเจ้าของไม่ลิ้นไม่ลิ้นไปแล่นลัดแล่นส่วนบ่ให้เมียหยังแต่หมาตัวนี้พูดไม่มันพูดภาษาคนไม่ได้ไทเฮาเนี่ยก็คือกันลังเถื่องัวควยของเฮาเนี่ยเป็นหมู่เป็นพวกเป็นคนมีหนี้มีสินบางทีเป็นผัวเป็นเมียกันก็ได้ด้วยจิตดวงสุดท้ายที่มันอาศัยกันทีนี้ให้บ้านเขาว่าเห็นผัวกับเห็นเมียเนาะเขาว่าเห็นเมียกับเห็นผัวว่าแต่เห็นหนานางนี่เห็นหมาตัวนี้รถนางก็นึกอายแต่ก็มีความรักหมาตัวนี้ผูกพันวันใดหมาตัวนี้ไม่ไปเธอก็รู้สึกง้อยเหงาเป็นทุกข์เธอรู้สึกอบอุ่นใจเมื่ออยู่ใกล้หมาตัวนี้ไม่มีลูกไม่มีผัวไปเลี้ยงงัวคนเดียวก็อาศัยหมาตัวนี้เป็นเพื่อนอบอุ่นใจลึกๆหักมันคือกันกับคนเนี่ยเหมือนกับจะพูดกันรู้เรื่องแต่พูดไม่เป็นภาษาเวลางัวไปไกลๆก็บอกก็บอกบอกไอ้ดําไอ้ด่างบอกไปนู่นชี้ไปม้านี่สิแล่นไปหลัดคือเว้าฮู้ภาษาเนี่ยต่อมาหมาตัวนี้มันสังเกตเจ้าของมันเจ้าของทำบุญไม่ขาดเมื่อพระประเจกกับพุทธเจ้ามาบิณฑบาตก็ใส่แต่วันไหนเจ้าของไม่เห็นพระมัวทำอาหารทำอะไรง่วนอยู่พระเดินทางผ่านมายืนมันจะเห่าเห่าเห่าข้างล่างขึ้นไปเห่าข้างบนเห่าเจ้าของมาใส่บาตรเจ้าของก็แปลกใจว่าเอ๊หมาตัวนี้เวลาเราใส่บาตรมันไม่เห่าแต่วันไหนเราไม่เห็นพระมาเนี่ยมันจะเห่าทั้งพระแล้ววิ่งมาเห่าเจ้าของลองดูมันหูจะควมบ่หนอมื้ออื่นนี่กูสิเฮ็ดกะตีบ่เห็นกันนะพระมานอนคุมโปงนอนเอาขาต้มหัวยันตีนแล้วกินแตงไว้แล้วสิใส่บาตรล่องบังหมามันจักมันเห่ากันโชคเห่าข้างล่างขึ้นมาเห่าข้างบนเห่าเจ้าของกัดผ้าห่มดึงออกแก้ขาเจ้าของตื่นล่างหน้าทําท่าบ่หูจักทีบกัดชายผ้าแก้ไปบันไดให้เจ้าของไปใส่บาตร มันรู้จักทีนี้นางคนเนี้ยนางกาลีนี่แกก็มีจิตใจอบอุ่นสบายใจผัวตายไปลูกตายไปเลี้ยงงัวก็อยู่กับหมาตัวนี้อบอุ่นใจวันหนึ่งนายจ้างคือนายโคบานให้ข้าว2หม้อวันนี้พิเศษหน่อยทั้งอันนี้ข้าวอันนี้อาหารหวานขาวเธอจงเอาไปกินนะให้หมาเธอกินด้วยเธอก็คอนไปจะไปเลี้ยงงัวไปเห็นพระประเจกกับพุทธเจ้าเนี่ยมาก็เลยนึกขึ้นได้ว่าวันนี้เราจะแจกข้าวอุทิศบุญกุศลให้แก่ผัวเราตายไปนานแล้วคิดถึงวันนี้เราได้ของที่จะให้ทานทักขินาเราก็มีแล้วทักขิเนยบุคคลก็มาพอดีนางก็วางหม้ออาหารหม้อข้าวไปข้างๆก้มกราบลงกลางดินพระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญขอท่านอย่าได้คิดหลังเกียจหลังงอนว่าอาหารนี้หยาบคายเป็นของไม่ปานนี่เป็นของคนยากคนจนเป็นของบ้านนอกขอให้พระผู้เป็นเจ้าได้อนุเคราะห์สามีของหม่อมฉันในปารโลกที่ล่วงลับไปหม่อมฉันคิดถึงสามีที่ล่วงลับไปด้วยความยากลำบากขออย่าได้รังเกียจอาหารนี้เลยจงรับอนุเคราะห์หม่อมฉันเถิดก็เปิดบาตรขึ้นนางก็ใส่บาตรพอใส่บาตรเสร็จพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็ให้พรให้พรยถาวาลีวหาปูราปริปุเรนติสาคารังเอวเมวอิโตทินังเปตนังอุปกัปปติแม่น้ำที่เต็มจากแควเล็กแควน้อยไหลลงไปสู่สาครมหาสมุทรให้เต็มได้ฉันใดทานที่ท่านให้ในวันนี้อุทิศแก่ผู้ที่ล่วงละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมได้รับฉันนั้นเหมือนน้ำตกจากภูเขาฝนตกที่นู่นแต่มันไปเต็มที่ทะเลได้ก็ยถาสัพพีนั่นแหละแปลออกมานานนี่ก็ก้มรับพรดีใจพ่อนพระอำนวยให้เทียละค่าเท่าสวนนกใส่เก่าถ้วยไหววางสูงเสร็จแล้วก็ก้มกราบพระท่านก็ไปวันนั้นหมาตัวนั้นมันก็นั่งมองอยู่นั่นน่ะมันก็ดีใจงั้นหมอเมียมันไม่เคยทอดทิ้งมันแต่ไม่รู้ภาษากันเสร็จแล้วพอออกพรรษาพระปัจเจกพระพุทธเจ้าท่านไม่อยู่นะท่านก็ไปของท่านเรื่อยท่านก็มาลานายโคบาลว่าอาตมามีผ้าอยู่ชิ้นหนึ่งจะไปหาหมู่เพื่อไปทำจีวรไปช่วยกันเย็บนายโคบาลบอกว่าผมจะทำให้ผมจะเย็บให้เชิญท่านอยู่ตรงนี้เถอะไม่ได้ดอกอาตมาจะต้องจากไปเมื่อไหร่ท่านจะกลับมาอย่าคอยเลยอาตมาอาจจะไม่ได้กลับมาอีกก็ได้ธรรมดาชีวิตนักบวชเหมือนนกบินไปในท้องฟ้าเหมือนปลาว่ายไปในสายชนจากป่าสู่ป่าจากเขาสู่เขาจากบ้านสู่บ้านจากนครสู่นครอุบาสกอย่ารอคอยนะอาตมาอาจจะไม่ได้กลับมาบุญแล้วที่ได้อยู่ด้วยกันหมาตัวนี้มันก็ฟังลูกที่ท่านพูดกันพอลาแล้วพระประเจกพูดได้ทางก็เดินไปตามทางหมานี่ก็วิ่งตามหลังไปมันรู้จักมันเลื่อมใสมากวิ่งตามหลังไปพอออกนอกบ้านท่านมองหน้ามองหลังไม่เห็นคนท่านก็เข้าสู่เจโตวสีน้อมจิตสู่ละหุนตสัญญาเบาวิวท่านก็เหาะไปในอากาศเพราะตามจริงๆแล้วพระอริยเจ้าท่านไม่ได้แสดงทำให้ไม่ได้แสดงฤทธิ์ให้คนทั้งหลายเห็นนะเพราะมันจะทำให้เกิดศรัทธากระจุกมันไม่กระจายจะเป็นอักเสบแก่ศาสนาไม่เหมือนทุกวันนี้ไปไหนแห่กันเหมือนพระพุทธเจ้าน้อยเพราะนั้นในทางศาสนาไม่นิยมให้ผู้ใดเป็นหลงไหลพระองค์ใดอย่างอาตมานี่อีกคนหนึ่งละถ้าผู้ใดจะไปแห่ไปแฮมวะไปคนละทิศทางแล้วเราพากันไปฟังเทศน์เจอไปเฮ็ดน้ำสังฆพ่อไม่เป็นพระอริยเจ้าแต่ก็ไม่ชอบการที่ไปติดไปพันกันแล้วมันเกิดปัญหาขึ้นมาอย่างกรณีอาจารย์ยันต์เห็นไหมนะปัญหามันเกิดขึ้นแล้วศรัทธากระจุกมันไม่กระจายเหมือนการกระจายอำนาจก็กระจุกอำนาจมันจะอักเสบถ้ากระจุกไว้นานไม่มีเรื่องไม่มีเวลาจะเล่าให้ฟังท่านออกนอกบ้านมองหน้ามองหลังไม่เห็นคนนั่นก็เข้าสู่ละหุตสัญญาเจตัววสีหอกเอ้ไปหมามันหอบ่ได้บาดแล่นหอนเห่าน้ำก่อนเมื่อยล้าก็ยืนไม่ทันท่านก็หอบไปมันก็มองตามหลังหอนมันคิดถึงนานๆเข้าหัวใจสั่นมันเกิดอาการช็อกมันก็ตายพอตายปั๊บไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ด้วยจิตที่เลื่อมใสพระประเจกไปเกิดเป็นเทวดาชื่อโคสกะเทพบุตรพระอินให้เป็นโคศกในสวรรค์เพราะแกเสียงดังด้วยบุญที่เห่าฮ้อนให้เจ้าของใส่บาตรเริ่มใสแกกระชิบซิมก็คอยในดังไป16หนวดไม่ได้ใส่เครื่องกระจายเสียงหนักเรียกว่าเป็นโคศกสวรรค์แต่เสร็จแล้วแกก็ต้องตายจากสวรรค์เพราะอะไรเมาหยังไปสวรรค์มีแต่ของทิพย์บาตรเมียหลวงเป็นร้อยเมียน้อยเป็นพันกินทิพย์อันเดียวคางเหลืองตายเลยพอดีเทวดาจะตายด้วยเหตุ4ประการ1หมดบุญ2หมดอายุ3หมดอาหาร4โกรธบ่แม่นปวดหัวตายเจ็บท้องตายบ่เฒ่าตายซําได้ซะนั่นบัดพิษสิอันนี้หมดอายุคือหมดอายุจากสวรรค์อาจจะไปขึ้นอีกชั้นใหม่ หมดบุญตายหมดบุญจากชั้นนี้ตกลงไปนรกหรือจะเกิดเป็นมนุษย์ส่วนหมดอาหารบ่กินอาหารทิพย์แนวอื่นกินแต่ทิพย์อันนั้นมีรวมเป็นร้อยมีหน่อยเป็นพันจนลืมกินแนวอื่นค้างเหลืองตายพอดีนายโคศกเทพบุตรตายเพราะอันนี้เสพกามบนสวรรค์จนตายบาดนี้มาหลับกรรมขาลูกมาเกิดในท้องหญิงโสเภณีกรรมนั้นน่ะให้ผลบ่ได้ให้ทันทีได้อันใดแห้งไปอันนั้นก่อนเหมือนตาช่างพระพุทธเจ้าว่าเหมือนตาช่างนักทั้งใดมันเดินขึ้นทั้งนั้นคือสิ่งกิโลนี่ตอนแรกแกชวนเมียฆ่าลูกทั้ง7ครั้งเมียไม่ฆ่าเอาไปยองไว้ตายแทนที่แกจะบาปแกไปอ่อนซ้อนหมาไปเกิดเป็นหมาตอนเป็นหมาแกเป็นมีบุญเห่าหอนพระประเจกับพุทธเจ้าชวนให้คนทำบุญตายจากนั้นไปขึ้นสวรรค์เพราะอานิสงส์อันนั้นหมดจากสวรรค์นี่มารับกรรมทิ้งลูกเกิดปั๊บไปเกิดเป็นลูกกะลีเป็นลูกผู้ชายกะลีบ่เลี้ยงกะลีเลี้ยงเอาแต่มายิงไงมามันสิเป็นเครื่องกับแม่พอเกิดปั๊บเห็นลูกผู้ชายก็เอาใส่กระจาดกระด้งข้างให้คนเฝ้าซ่องคือพวกแมงดาเอาไปหิ้มเอาไปหิ้มกองขยะผลสิเลี้ยงมันยังไงมามันขายบ่ได้คือแม่มันตอนนี้บาปเพราะฆ่าลูกชวนเมียฆ่าลูกก็ไปทิ้งพอไปทิ้งปั๊บบ่ตายได้บัดนี้มีบุญทีนี้มีเศรษฐีทองใหญ่สิออกโลกมื่นมื้อเนี่ยย่างไปดูหมอปุโรหิตว่าวันนี้เป็นวันดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นในโลกหมอนี่วันนี้ดูไปดูมาไม่มีอะไรมีอย่างเดียวว่าถ้าผู้ใดเกิดในวันนี้จะเป็นมหาเศรษฐีเออลูกเฮาทองใหญ่คือนั่นออกแท้คันออกมื้อนี้ได้เป็นเศรษฐีคักต่อมาจนถึงพรุ่งนี้ลูกก็ไม่ออกแสดงว่าคนอื่นออกเมื่อวานเนี่ยมันจะเป็นเศรษฐีแข่งลูกเฮาก็ให้คนไปเสิร์ฟดูวันในบ้านเนี่ยให้ออกลูกขันผู้ใดออกลูกให้เสื้อเอาเป็นผู้ชายมันยิงเอามาไว้ขันลูกเฮาออกมาเป็นผู้หญิงอันนี้เป็นผู้ชายให้มันแต่งงานกันจะได้เป็นมหาเศรษฐีถ้าลูกเราเป็นผู้ชายไอ้หมอนี่เป็นผู้ชายขามันถิ่มมันจะไม่ได้เป็นเศรษฐีแข่งเฮาแกก็ให้คนใช้ไปเที่ยวสอบถามดูใครออกลูกไม่มีใครออกลูกในบ้านนี้แต่มีคนหนึ่งคนเลี้ยงแพะให้คนเลี้ยงงูแกไปได้เด็กน้อยบอกว่าไปเห็นเด็กอยู่ในกองขยะเลยเอามาเลี้ยงงามรักเหมือนลูกเศรษฐีเมียเศรษฐีก็เลยคิดว่าคงจะเป็นเด็กคนนี้ก็ไปซื้อมาให้คนใช้ไปซื้อ 1,000 กะหาบรรณาข่อยไทยซื้อจงลูกไผกะยาข่อยซื้อ 1,000 หมอนี่เก็บได้มื้อนี่ขายเลยมื้ออื่นเศร้าบาดนี่ลูกเจ้าของคลอดออกมาเป็นผู้ชายเหมือนกันฮะแต่งงานกันไม่ได้ต้องเอาหมอนี่ไปฆ่าทิ้งบาดนี่ถือขาครั้งที่2บาปได้ส่วนเมียขาลูกไม่ยิ่งพอได้กินยาขาลูกได้ดีเตรียมตัวถ้าตกนรกได้ดีครับว่าจะทำบุญได้ดีมันเป็นแนวดีเป็นใดได้มวดแต่มวลออกมาละขากันเถิดวิญญาณเขาอาฆาตในท้องเนี่ยวิญญาณปฏิสนธิเนี่ยเขาอาฆาตนะทีนี้หมอนี่ก็เลยเมียเศรษฐีออกลูกมาเป็นผู้ชายเหมือนกันก็เลยให้คนใช้ว่าเอาไปยองไว้คอกงัวเด้อมื่นคอกงัวยังไงเขาเปิดออกมันจะยีเป็นเกิบงัวไปเลยตายเลยบางหน่อยนี่ก็เอาเด็กคนนี้เอาไปเอาไว้คอกงัวพอถึงตอนเช้างัวออกคอกตามปกติแล้วเจ้าของงัวเขาสังเกตงัวตัวใหญ่อุชุพราชนี่จะคอยออกตามหลังแต่วันนี้มันออกก่อนไปเห็นเด็กแล้วมันไปยืนค่อมไปยืนกวมเพลังเองแข่งรับตามีเหงื่อด้วยงัวหน่อยงัวใหญ่โบไปวัดออกวัดเหรอยังแต่ตัวใหญ่ๆหัวหน้ายืนเชยยืนค่อมเขียวเอียงตัวอายตัวเฮ้เจ้าของมาวันนี้แปลกประหลาดมันมีอะไรไปเบิ่งเห็นเด็กหน่อยอยู่ใต้ท้องรักเหมือนกับลูกนี่ครั้งที่2ที่ถูกปองฆ่าไม่ตายบาปย้อนส่วนเมียขาลูกแต่ละทื่อถึง7ครั้งอ้าวเจ้าของงัวมาเห็นรักเหมือนกับลูกจะเลี้ยงพอตอนเย็นเมียเศรษฐีบอกไปสืบดูมันตายแท้บ่คันบ่ตายซื้อขึ้นมาไปบอกบ่ตายเอาเงินไปขอซื้อขึ้นมาอีก 1,000 เมื่อหลายพันหลายอีไหนอันนี้เวียนขาบอกหน่อยๆอันนี้ไปซื้อมาทีนี้เอาไปขามั้ยมื้อนี่เอาไปใส่ห้องข้างเกียนสมัยก่อนบ่มีทางรถกันคู่มื่นก็ต้องเอาไปวางไว้หางรถเกวียน500เล่มพ่อค้าไปเป็นแท่งเนี่ยเอาไปไว้ในห้องเนี่ยให้งัวเหยียบให้เกวียนเหยียบให้มันเป็นผงเลยป้าก็ว่าเกวียนพ่อค้าไปตอนเช้าถูกไปห้องหันแตกตื่นวิ่งหนีไปคนละทิศละทางจนคันสุดท้ายเจ้าของเกวียนมันเป็นหยังงัวจังพากันตื่นกูไปเบิ่งก่อนน่ะมันมีหยังอยู่นี่ไปเบิ่งเห็นเด็กน้อยนอนอยู่หั่นบ่ห้องบ่หายหยังติ่งเงี้ยโอ้ยแกมันมีบุญเด้ได้ลูกกูจบคงงามเอามาเลี้ยงเนี่ยมือแรงเมียเศรษฐีให้คนใช้ไปตามดูซิว่ามันตายแท้ไหมถ้าไม่ตายไปไหนซื้อมาไปเบิ่งบ่ตาย ได้ข่าวว่าคนเปลี่ยนเอาไปเลี้ยงไปซื้อมาเนี่ยไปย่นลงผลปลาไผ่ผลในเหวไปข้างด้วยเฟื่อยผลคนไปหาตัดไม้พ่ออีกเอามาเลี้ยงอีกไปซื้อมาอีกทีนี้เอาไปทิ้งในป่าช้าให้ผีเผ็ดกินให้เปรตให้ปีศาจให้ยักษ์กินในป่าช้าเอาไปถิ่มในผีประสาทแดดฮ้อนๆแพะคนเลี้ยงแพะแพะไม่รู้อ่อนยางแบบห้องแอบไปนอนไปยืนอยู่บักน้อยๆผักกำนมแพะมากินเฉยพอไล่มูไปไปเนี่ยแพะไปบดแพะไม่รู้อ่อนตัวนี้มันไม่ไปยืนเฉยให้เด็กน้อยกินนมเจ้าของไล่มันแฮ่แฮ่อยู่หลายเถื่อนเอาไปมาเบิ่งไปเห็นเด็กน้อยกินนมแพะอย่างนั้นดีใจอีกแกรักเหมือนลูกเหมือนเต่าก็เอามาเลี้ยงซื้อมาอีกป่าเธอเบิดเงินเวียนขาบอกกันนี่เป็นหลายหมื่นบาทเลยไม่ตายถึง7 ครั้งสุดท้ายครั้งที่